Radyo Tiyatrosu. Güle güle bayram. Yazan İsmail Kesici, yöneten Nisan Kumru. Oynayanlar: Emrullah Uzun, Nisan Kumru, Ahmet Cihat Sancar, Sedat Özdemir, Uğur Subaşı, Ömer Karaaslan, Alime Çiftçi, Mustafa Kılıç, Rıza Esen, İsmail Kesici, Yekta Tok, Mustafa Aygül, Önder Yılmaz. Gel abla gel, baklavalık ceviz fındık, hakiki Türk kahvesi. Bayram ihtiyacının hepsi burada, hepsi burada. Utanmıyor musun sen bozuk mal satmaya? Verdiğin cevizlerin hepsi kurtlu çıktı. Hiçbirini kullanamadım. Hepsi çöpe gitti. Hiçbirini mi kullanamadın abla? Evet, hiçbirini. Şimdi git çöpün halini gör. Çöplük çöplükten çıkmış, kurtlar vadisine dönmüş. Çocuklar bekliyor başında, çatışma ne zaman çıkacak diye. Abla sen bana niye kızıyorsun ki? Toptancısından aldığımda böyleymiş. Kabahat bende değil onlarda. Sen elektriğin kesildiğinde Enerji Bakanlığı'nı arıyorsun herhalde. Kabahati en üstte aradığına göre. Yok abla, ben direkt barajı arıyorum. Ne oldu acaba, dinamom uyandı diye. Bak bir de alay ediyor. Senin gibiler yüzünden giremiyoruz zaten AB'ye. Bak abla, politikleşme şimdi, yanlış yapıyorsun. Bak sen, niyeymiş o? Sana mı kaldı benim politikam? İş politika dedi mi benimle laf yarıştıramazsın ablacığım bak. Söyleyeyim mi niye almıyorlar bizi oraya? Niyeymiş o? Söyle bakalım. Evet, az önce dediğin gibi benim yüzümden. Aradılar sordular alalım mı diye. Ben de almayın kardeşim almayın dedim. Yok artık, daha da neler. Bak abla, dedim ki onlara, bir kere biz kimseye benzemeyiz kardeşim. Herkesi de kendimize benzetiriz. Korktular tabii, o yüzden almadılar. Düşünsene, Londra sokaklarında zabıta seyyar kovalamacasını, Paris'te stilistlerin batan geminin malları bunlar diye bağırdıklarını. Hadi şunu hatırla, Monaco prensinin düğününde havaya ateş açtıklarını bir düşünsene. Adamların kurulu düzenini mi bozacağız abla? Hem dedim ki, bak burada cevizdeki kurtla yaşayamayanlar var. Sizinle hiç yaşayamazlar diye. Ay yeter yeter. Ay bir fenalık geldi. Bu ukalalığının bedelini ağır ödeteceğim sana. Şimdi belediyeye gidiyorum. Seni şikayet etmeye. Ablacığım, belediyeye kadar gitmişken şu su faturasını da yatırıver be. Sen bekle, dur. Şimdi görürsün ödeyeceğin faturayı. Senin bu yaptığın var ya aleme ters arkadaş. Şimdi müşteri getirecek zabıtayı, senin yüzünden biz de mağdur olacağız. Şu işini dürüstçe yapsana. Bana dürüstlüğü öğretene bak. Senin şu sattığın kolonyalar, kardeşim sen bunları evinde üretmiyor musun? Hı? Hele bir söylesene. Üzerine de kendince aklınca yeni markalar bulup basmıyor musun? Sen şimdi bana mı sardın? Yani bak Sabri, benimle uğraşma. Tamam, evimde yapıyor olabilirim ama herkes memnun benim kolonyalarımdan. Kahvenin 40 yıl hatırı varsa, Naci'nin kolonyalarının 80 yıl hatırı vardır. Bunu herkes söyler. Allah Allah, ben niye duymadım ki? Sen herkes değilsin. Sen hiç kimsesin. Aslında o abladan önce ben şikayet edeceğim seni belediyeye. Etme kardeşim, gecikme. Etmezsen 80 yıllık hatırım kalır. Şu kolonyalarına bir bak ya. Bunlar Allah bilir kimyasal silahlar listesine girmiştir çoktan. Yeter abi yeter, ne olur ya. Bir insan laflarla ancak bu kadar dövülür. Yüzüme vursan, tekme atsan bu kadar canım acımazdı inan abi. Tamam tamam. Son bir şey daha söyleyip kapatıyorum mevzuyu. Yahu Naciciğim, senin kolonyalarına sürünenlerin ciltleri bozulmuştur değil mi? Şimdi hepsi korku filmlerinde oyuncu olma yolundadır değil mi? Abi işte şimdi nakavt ettin beni. Helal olsun sana vallahi. Ayıptır be Sabri. Bir insanın üzerine de bu kadar gidilmez ki. Bırak kendi kolonyasını yapıyorsa yapsın. Sana ne bundan? Sen işine bak. Ya abiciğim, sen ta oradan niye atlıyorsun ki muhabbete? O benim kardeşim. Bugün döverim, yarın belki yine döverim. Ne kadar şiddet dolu bir adamsın Sabri abi ya. Dövmek dövmek. Aslında senin tezgah şiddet içerir uyarısı asmak lazım. Bak Ferdi'ciğim, şurada güzel güzel bayram arası satış yapıyoruz değil mi? Tadımızı kaçırma istersen ha? Tadın kaçarsa şeker atarız, merak etme sen. Hadi bakalım, benim mallarım hakkında da bir şeyler söylesene. Aslında senin malların da pek masum sayılmaz. O orijinal etiketlere rağmen çok soluk duruyor renkleri. İstediğin kadar konuş Sabri, benim içim rahat. Bu tişörtleri giyenler bir daha almak için tekrar buraya geliyorlar. Tabii gelirler kardeşim. Böyle silme bezlerini nerede bulabilirler ki başka? Sen bana laf yetiştireceğine müşterinle ilgilen. Evladım, kahve var mı? Var ninem, var. Gel. Çeşitler bu tarafta. Nine, sen o taraftakilere bakma istersen. Onlar üçü bir arada, sana gelmez. O nasıl oluyor evladım? Nineciğim, yani kahve, krema ve şeker bir arada. Bak oraya da bakma istersen nine. Onların da ikisi bir arada. Yavrum, bunların beşi bir yerdesi yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var nineciğim. Ama o karşı kuyumcuda bak. Ya ninem, altın mı alacaksın Allah'ını seven? Ne beşi bir yerdesi ya? Bak şuradaki çeşitten vereyim mi? Ha, ikisi bir arada, üçüncüsü de hemen yanında. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kahveler de değişmiş görmeyeli. Sen bana biri bir yerde olandan ver. Yani anam babam kahvesi. Ha, var, al ninem. Evladım, bu bildiğimiz Türk kahvesi değil mi? Evet nine, halis muhlis Türk kahvesi. Hem de sana verdiğim çok özel bir kahve ha. Bu kahvenin ekstra 10 yıl hatırı var. Uzatılmış hatır süreli yani. Evladım, yaşım oldu 65. Bu kahvelerin hatır dolma sürelerini maalesef göremeyeceğim. Allah sağlıklı ömür versin nine. Kahveleri içtikçe beni hatırlarsın. Unutmam evladım. Sen de hatırı sayılır bir tezgahtarsın. Hadi hatırlı işler. Dur olmadı evladım. Hayırlı işler. Hatır. Katır ettiniz beni ya. Ne sıkıcı muhabbetiniz varmış sizin arkadaş. Naci, açmayalım şu hatıraları bak. Muhabbete kolonyadan girerim yine ha. Ya bir bayramda durmayayım şurada diyorum. Yine geliyorum ha. Amma kafa ütülediniz be abi. Bir dakika. Sen bana laf yetiştireceğine müşterine bak, müşterine. Buyur abi. Bu tişörtler ne kadar? Abicim, tanesi 15 lira. Üzerine çok pahalı bir markanın etiketi var. Ama orijinal mi acaba? Tabii abicim, orijinal olmaz mı hiç? %100 pamuk mu bu? Evet abi, pamuk böcekleri özenle ördü. Kardeş, ipek böceğiyle karıştırma istersen. Pamuk böceği diye bir şey yok ki. Abi teknoloji işte, yeni bir tür bu. Peki bunun büyük bedenleri var mı? Hemen bakıyorum abi. Tamam ben buldum. Bu herhalde olur üzerime. Ya bir dakika hemşerim. Yumuşak G diye beden olur mu ya? Abi gün geçmiyor ki tekstil teknolojisinde yeni bir gelişmenin haberini almayalım. Mutlaka bu da o yeniliklerden biridir. Bu etikoloji kısmına giriyor. Mal satmak için girmediğin kılık, söylemediğin yalan kalmadı be arkadaş. Herhalde birazdan doktora tezi de sunarsın. Ebe abi, sen de altı üstü bir tişört alacaksın. Şeceresini döktürdün be. Yok pamuk mu, yok orijinal mi, yok böyle beden olur mu? Bu tişörtü diken terzinin dedesi makinistmiş. Dipnot olarak onu da kaydet bir zahmet. Tamam kardeş, hepsini geçtim hadi. Sen şunu açıkla bana. Koyneyi kaynar suyla yıkama, kocana makine aldır. Yahu... Hayatımda ben böyle uyarısı görmedim. Sen baya taklit ürün satıyorsun anlaşılan. Ya abicim, bu firmanın fabrikasında bir Türk çalışıyor olamaz mı? Evet, olabilir. Hem de İç Anadolu ağzıyla konuşan bir Türk. Kardeşim, ben gidiyorum. Sana hayır işler falan da dilemiyorum. Çünkü böyle insanları kandırırsan işlerin hiç de hayırlı gitmeyeceği kesin. Vay, dürüstlük abidesi Ferdi. Ne oldu? Borsa gibi taban yaptın dürüstlükte. Bütün ihmalkarlık bende. Ah be, ne güzel evinde dikiyorsun tişörtleri Ferdi. Niye eşini işini karıştırıyorsun ya? Ah be Feride. Hadi etikete bastığın yumuşak G'yi anladık da Goyne'yi kaynar suyla yıkama yazısı ne ya? Bir de işine duygularını karıştırmış. Gocana makine aldır diyor ya. Bunlar ailecek teşkilat abi. Arkadaşlar, size bir teklifim var. Neymiş o teklif? Arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşalım. Hepimizde de biraz aldatmaca var ve hiçbirimiz de mutlu değiliz. Kurtlu cevizler, iyi kokmayan kolonyalar ve taklit tekstil ürünleri. İyi kokmayan kolonyalar mı? Şuna sarin gazı desene. Tamam, geçiyoruz mevzuyu. Her bayram biraz daha fazla kazanmak için çabalıyoruz ama hilelerimiz ayağımıza bulaşıyor. Düzgün ve bereketli bir kazanç sağlayamıyoruz. Bu bayram son olsun arkadaşlar. Ticaretimizi adam gibi yapalım. Var mısınız benimle bu yola çıkmaya? Ne yolu bu? E5 karayolu. Bundan sonra E5 karayolunun bitimine tezgah açıyoruz ve hileyi tamamen terk ediyoruz. Bunun için toplantı talep ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Toplantıyı açıyorum. Sayın vatandaşlarım, değerli seyyarlar ve sayın idare amirleri. Amma resmileştirdim be abi. Söyle ne diyeceksen. Sözün kısası, dürüst oluyoruz kardeş. Var mı bundan ötesi? Yok. Evet, yok. Kazancımıza haram bulaştırmıyoruz arkadaşlar. Kabul tamamdır, mü? Kabul. Bravo. Arkadaşlar, Dürüst Seyyarlar platformu kurulmuştur. Ve ilk manifestasını yakında yayınlıyoruz. Manifesta değil o, mineposta. Mineposta evet. Amma yaptınız be, manifesto. Ya her neyse işte, ilk onursal başkanınız benim. Başkanım, yeni görevinizi kutlarım. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Dürüst Seyyarlar Başkanlığı'na. Teşekkürler, teşekkürler. Başkanım, göreviniz hayırlı olsun. Bundan sonraki faaliyetlerinizde, protokolde bana da yer verirseniz sevinirim. Teşekkürler. Arkadaşlar, ne diye dilekçe gibi konuşup duruyorsunuz? Eyvah, zabıta geliyor, zabıta. Seyyar satıcılar, durun, kaçmayın. Kaç onursal başkan, kaç! Onursal başkana bak be, avcı görmüş geyik gibi kaçıyor. Nasıl kaçırırsınız onları? Ben size böyle mi emrettim arkadaşlar? Amirim, her zaman öyle olmuyor mu? Onlar bizim gölgemizi gördüler mi kaçıyorlar zaten. Evet amirim, bu çark her zaman böyle işliyor. Biz onlara görünür görünmez onlar ortadan kayboluyor. Oğlum, bu başarısızlığınız var ya, askerde olsaydı rütbeleriniz sökülürdü. Amirim, bu ne Celal? Gömleğimin cebini söktünüz. Diyorum ya, askeriyede olsaydınız rütbeleriniz sökülürdü. Burası askeri olmadığına göre ben de sizin gömlek cebinizi söktüm. Durum bu kadar ciddi. Amirim, biraz sakin olsanız da size bir soru yöneltsem. Sor. Normal şartlarda onları kaçırtmamız gerekmiyor mu? Evet. E şimdi niye bizi onları bana getirin diyorsunuz? Alışveriş yapacağım oğlum, alışveriş. Alışveriş mi? Evet, alışveriş. Bir Ramazan kaçırdım garibanları. Şimdi de bu üniformayla alışveriş yapamıyorum. Radar gibi 3 kilometreden görüp kaçmaya başlıyorlar. Oğlum, ev aldım, borca girdim. Mağazadan alışveriş yapacak durumum yok. Adamlar da artık refleks olmuş. Elinde tezgaha yok. Beni gördü diye yine kaçmaya başladı. Anlaşıldı amirim. En kısa zamanda size o seyyarları diri veya diri olarak getiriyoruz. Hadi aslanlarım, göreyim sizi. Kazanız mübarek olsun. Ferdi, ne oldu sana kardeşim? Sen git Sabri, kurtar kendini, beni bırak. Ferdi, zabıtadan kaçarken gazi olmak da varmış. Ferdi, her şey dürüst seyyarlar oluşumu için. Ferdi! Abi ne bağırıyorsun ya? Amma dramatize ettim be. Benim tezgah nerede? Balıkçı teknelerinin arkasına sakladım. Aslanım, kaçmamıza gerek kalmadı ki. Zabıtalarla saldırmazlık paktı imzalandı. Oo, iyi o zaman. Abi bu arada sen niye öyle üstün başın perişan yatıyorsun burada? Düştüm abim, düştüm. Sen beni boş ver. Ne yapıyoruz şimdi? Bak, kolonyacı şimdi orada detayları görüşüyor. Hepimiz tezgahlarımızı alıp eski yerlerimize gidiyoruz. Tüm zabıtalar orada, tamam mı? Saat gece 12'den sonra pazar kuruluyor. Bizi kovalamak için değil, alışveriş için oradalar yahu. Anlaşma gereği alışveriş sonrası zabıta sireniyle dağılıyor ve ara sokaklara kaçıyoruz. Başka hangi maddeler var anlaşmada? Şimdi bak, müşterilere yalan söylememek, trafiği ve diğer esnafı mağdur edecek şekilde konumlanmamak, karasularının 12 mile çıkarılması ve ayrıca boğazlardan geçiş hakkı. Mondros mütarekesi gibi olmadı mı bu? Ne bileyim. Ha bir de güven bunalımı nedeniyle zabıtalarla olan alışverişte 15 metre barajını korumak. Yani birbirimize 15 metreye kadar yaklaşabiliyoruz. Hadi kalk abi, kalk kalk, pazar kuruldu, bizi bekliyorlar hadi. Baklavacı, kilosu kaça? 20 lira abi. Ya çok fazla, gel şunu 15 yapalım, baksak ayağımız alırsın. 20 lira. Daha şahsı olmaz. Zaten son 2 kilo kaldı. 21-14 devam et. Ne oluyor bakayım burada? Memur arkadaşım, seyyarlarla alışveriş yapıyoruz. Öyle alışveriş mi olur? Megafondan pazarlık yapacağına in aşağı adam gibi yap alışverişini. Memur arkadaş, aramızda güven bunalımı var ve henüz atamadık. Barış sağlanana kadar böyle. Baklavacı, baklavaların artep mi? Evet amirim, hem de tereyağlı. Ooo, kaça kilosu? Size 20'den yaparım. Tamam, hepsini sar. Komiserim, sizinle husumetimiz yok. İn arabadan gel. Ya sen nereden çıktın memur arkadaş? O baklavaları ben aldım bile ya. Ben 25 veriyorum kardeş. Bu olmadı işte. Bizim alışveriş yapmaya hakkımız yoktu yani. Seyyarlarla arasında husumet olan sen değilsin memur arkadaş. Sen git merkezdeki trafiğe aç. Ne haliniz varsa görün. Bak şunu da söyleyeyim. O kolonyacının kolonyaları var ya. Resmen kimyasal silah yapımı için yurt dışına ihraç ediliyor benden söylemesi. Baklavacı, sen baklavayı sar. Ben adam gönderiyorum. Sen malı çıkar, ortada tarafsız bölgede teslimatı yaparsınız. Sakın bir hainlik yapmayın. Amirim, nasıl bir hainlik olabilir ki bu? Ya ne bileyim, müsil ilacı falan atarlar içine, belli mi olur? Amirim, içiniz rahat olsun. Bizler dürüst seyyarlar platformunu kurduk. Bundan sonra müşterileri kandırmak, yalan söylemek, küfürlü konuşmak yok. Kurtlu, bozuk ve taklit ürün satmak yok. Bu iyi niyetinize karşılık barajı 5 metreye çekiyoruz. Abi inanalım mı bunlara ya? İyice ceza sahasına yaklaştılar. Bir de penaltıya düşersek yanarız vallahi. Ne günlere kaldık arkadaş? Mesleğimden soğuduğumun resmidir resmen. Şu bayram bir geçsin. Size atletizm dünya rekorunu kırdırmazsam bana da zabıta izzet demesinler. Biliyor musun? Aslında benim meslek seçimim kendi irademle de olmadı. E nasıl oldu? Yazı tura mı attınız? Yok be arkadaş. Biz 5 kardeştik. Evin içinde oynarken dedem eve geldi. Bizi sıraya dizdi. Niyeymiş o? Bizde adetmiş. Çocuklar belli bir sayıya geldiğinde dedeleri onları sıraya dizer. Sonra da onların mesleklerine karar verilmiş. Çocuğun oynadığı oyunun ileride meslek seçimini etkilediğine inanıyorlarmış. Neyse, biz 4 kardeştik. Üçümüz evin içinde kovalamaca oynuyorduk. En küçüğümüz Necdet daha 5 aylık olduğu için bizimle oynayamadığı gibi sıraya da girmedi haliyle. Evin bir köşesinde oynuyordu. Dedem bizi sıraya dizdi ve oynadığımız kovalamaca oyununa göre mesleklerimizi söyledi. Büyük abim düşman kovalasın diye asker oldu. Şimdi üsteğmen. Diğer kardeşim hırsız kovalasın diye polis oldu. Beni de seyyar satıcı kovalasın diye zabıta yaptı. İşte o günden beri şükrediyorum. İyi ki uzun eşek oynamamışız diye. Yoksa hepimiz hamal olmuştuk şimdi. Ya kardeşim, sizde de ne adetler varmış be. Peki en küçük kardeşin Necdet ne iş yapıyor? Ya o da evin köşesinde oynadığından mıdır nedir? Şimdi yan hakemlik yapıyor. Korner köşesinde elinde bayrak bekliyor bakalım. İlginç. Peki sen hiç mi itiraz etmedin bu duruma? Etmez olur muyum? Defalarca ettim ama babam da her defasında bana hep aynı şeyi söyledi. Ne söyledi? Oğlum, bunun adı hiyerarşi. Bizde kararları ailenin büyüğü verir dedi. Peki sen nasıl karar verdin zabıta olmaya? Seninki yine hiyerarşiymiş. Bizimki tam anarşi oldu. Babam seyyar satıcıyken bir gün çok fena yakalanmış ve tüm malını almışlar. Babam da o zaman o kızgınlıkla zabıtaların yüzüne haykırmış. Sizden intikamımı alacağım diye. Sonra? Nasıl almış intikamını? Beni zabıta yaparak. Allah Allah. O nasıl oluyor ya? Hani o zamanın Türk filmlerinde işlenen tema. Fakir olan zengin kızdan intikamını almak için çok zenginliyor ya. Yani bir şekilde onun seviyesine geliyor. Babam da o düz mantıkla beni onlar gibi zabıta yaptı işte. Şimdi soruyorum babama nasıl aldın intikamını diye. O da ÖSS'de sıfır çeken öğrenci gibi yüzüme bakıyor. Ya muhabbetine doyulmuyor ama bizim polis biradere bir aramam lazım. Müsaadenle. Ne demek tabii, müsaade senin. Alo abi, bayramın mübarek olsun. Oğlum daha saat 23.50, daha bayrama girdik sayılmaz. Sen konuyu değiştir. Abi nasıl gidiyor polislik, hırsızları kovalıyor musun bari? Olsun be birader, işler kesat denildiğinde sevinilen dünyada tek bir meslek var, o da polislik. Sağ olsun Vehbi dedemiz sayesinde biz de bu mesleği yapıyoruz bakalım. Maalesef işler de hiç kesat değil be birader. Daha bugün naylon fatura çetesini çökerttik. Elimize o kadar çok naylon fatura geçti ki geri dönüşüme verdik. Bu sayede merkeze bir tane daha araba çektik. Abi bak, hem dakikam yok hem de vaktim. Bırak şu dakika hesabını. Bayramını kutlayıp kapayacağım zaten. Yapma bana bu zulmü. Oğlum daha Ramazan'dayız, bayrama geçmedik. Girmeyen bayramın nesini kutluyorsun sen? İyi abi tamam. Daha nasılsın? Kapkaç çetesi falan çökertmediniz mi? Hani elinize geçen çantalar olursa değerlendirirsiniz yani. Ah be oğlum sorma. Burası öyle bir memleket ki burada sadece kapçılar var, kapkaççılar yok. Abi o nasıl oluyor ya? Nasıl olacak birader? Kapıyor kaçmıyor, o derece yani. Çetenin lideri o kadar şirret bir adam ki elemanlarından bütün halk korkuyor. Daha 3 adım öteden çantayı teslim edenler var. Adrese teslim çantaya bile şahit oldum, sorma. Ya sen boş ver bunları. Hala o kalender seyyarları mı kovalıyorsun sen? Abi yapma. Sen de beni iyice vicdansız biri sandın ha. Çalıyor sireni, dağılıyorlar. Bak yeminle söylüyorum, kimsenin malını da almadım, arabasını da devirmedim. Ah birader, keşke sireni çalınca kaçacak seyyarlar olsaydı karşımda. Bizim siren hırsıza, katile okul zili gibi geliyor. Kimlerle uğraşıyorum bir görsen. Geçen bir katil yakaladık, hem de seri katil. Ah abim benim. Ne oldu sonra? Ne olacak? Amirim kaçmasın diye bana kelepçeleri katildi. Böyle kardeş kardeş dolaştık mahkemelerde onunla. Abi sonra ne oldu? Bak bu arada son 4 dakika kaldı bayrama. Göz göze gelmemeye özen gösteriyorum falan. Bana baktıkça hafiften gülümsüyorum. Sonra kolumdaki katili olduğundan olacak aklımı şaşırdım ve bildiğin saçmalamaya başladım. Abi sizin de işiniz zor. Kes, biç, göm. 51 yaşa geldi mi bırakacaksın abi. Yıpratıyor bu işten adamı dedim. Sonra ne oldu abi? Bana öyle bir cümle kurdu ki hala unutamıyorum. Ne dedi peki? Bu sezon finali evlat. Asıl finalde çok şey olacak. Der demez ben nutku tutulmuş bülbül gibi sustum kaldım oracıkta. Abi sen de alem adamsın ya. Bir bayramlaşalım dedim. Uzatmaları oynadın yani. Gerildim vallahi seri katil falan. Ayıp ettin birader. Şunun şurasında vakit geçiriyoruz. Bayrama az kaldı sen de mızmızlanıyorsun ha. Sen bizim hakemle görüştün mü hiç yakın zamanda? Abi bizim birader hastanede yatıyor. Niye ne oldu ki? Ya geçen gün oynanan derbi maçındaki olaylarda yaralandı. Şunu baştan anlat hele nasıl oldu? Niye yaralandı? Şimdi Necdet korner köşesindeyken stadyumda gördüğü eşe dosta selam verince olmuş bütün olanlar. Bundan daha doğal ne var kardeşim? Abi elinde bayrak varken selam verdi mi olmuyor işte. Tam da tartışmalı bir pozisyondayken hani. Sonrası malum. Şimdi anlaşıldı. Ah be birader sen işini yapsana. Ne yapacaksın eşi dostu akrabayı talukatı? Bu arada saat 24 oldu abi. Hadi bayramlaşalım da işime gücüme bakayım. Dur son 12 saniye. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, şimdi. Abi bayramın Aha tersine bak ya. Şimdi de bizim biraderin şarjı bitti. Neyse sabah bayramlaşırız. Hadi arkadaşım, amirim ikimize de izin verdi. Sabah 7'de yol kontrolü başlıyor. Şeker kolonyayla vatandaşın bayramını kutlayacağız. Hem de yol kontrolü yapacağız. İyi olur, hem biraz dinlenirim. Ama eve gitmeden önce gel seninle bir bayramlaşalım. Daha bayramın girmesine 3 dakika var. Hoppala, al birine vur ötekine. Sen de abim gibi bu kadar dakik misin oğlum? Girdi bayram, girdi. Hem senin saatin geri kalmış bir kere. Neyse bayram bayramdır. Gel kardeşim, bayramın mübarek olsun. Senin de mübarek olsun kardeşim. Gördün mü bak... Bayram girmiş arayan yok, soran yok. Garip garip kaldık bu diyarda. Hayrola ne oldu birden? Niye düşünceye daldın? Sorma ya içimden bir ses çok nankörsün dedi. Haydi yiğitlerim hepiniz iyice dinlendiniz. Şimdi bayram namazını kılan yollara dökülür. Bugün hep beraber vatandaşa polisin şefkatli ve güler yüzünü göstereceğiz tamam mı? Hem yol kontrolü yapacağız hem de kolonya ve şekerle onların bayramlarını kutlayacağız. Evet bugün güzel bir gün olacak arkadaşlar. Komiserim bayramlaşırken yaşlı amcaların elini de öpsek olur mu? Yönetmeliğe aykırı değil olabilir. Fakat nereden çıktı şimdi bu el öpme işi? Bakarsınız harçlık falan verirler belki. Geçen bayram Çevik Kuvvet'ten İbrahim tam 400 lira toplamış. Yahu arkadaş bu çocukluğunu yaşayamamış adamı niye aldılar ki polisliğe anlamadım gitti. Tamam oğlum tamam. Sen öp amcalarının elini teyzelerin elini. Zaten uygulama sonrası seni Luna Park'a götüreceğim o harçlıklarınla. Komiserim, yeni yönetmelikler gereği özel günlere göre düzen alacağımı söyleniyor, doğru mu? Evet, öyle bir söylenti var ama henüz proje aşamasında. Geçtiğimiz 3 aylara girerken araçların çakar lambalarıyla fener alayı yapmıştık. Vatandaşın çok hoşuna gitmişti tabii. Vatandaş istiyor evlat. Bayramda şeker, kandilde simit, iftarda kumanya. Biz ikram ettikçe tabii vatandaşla aramız daha da sıkılaşıyor, daha güzel oluyor öyle değil mi? Kurban bayramında da kavurma vardı bir de. Evet, biraz abartıya kaçtığımız oluyor. Ama ne yapacaksın işte, onların canı malı bize emanet. Emanete hıyanet edilmez ya. Neyse arkadaşlar konuyu toparlıyorum. Şimdi tüm güler yüzlüğümüzle vatandaşın karşısına çıkıp bayramlaşıyoruz tamam mı? Şeker aldınız mı bu arada şekerler tamam mı? Aldık komiserim işte burada. Güzel nefis görünüyorlar. Markası da güzel evet iyiymiş. Her çeşidi var portakallı, kahveli, bakayım karamelli, çikolatalı. Yalnız çikolatalı azmış be. Keşke onlardan biraz daha fazla alsaydınız. O bir dakika şu yeşilli ne öyle ya? Maydanoz mu? Oğlum maydanozu şeker mi olur ya? Komiserim şekeri aldığımız market söyledi. Nefis markası marjinal değişikliklerle bu bayramı karşılıyormuş. Soğan ve sarımsaklı çeşitleri de diğer bayrama süreceklermiş piyasaya. Tabii her meyvenin şekerini yaparsan böyle tıkanırsın işte. Sonra sebzelere sararsın. Allah'ım insan ne aç gözlü. O değil de bunun patlıcanlısını yapsalar tutar mı tutar. Neyse, bu şeker muhabbetini kapatıyoruz arkadaşlar. Size şimdi kuralları açıklıyorum. Güler yüzü. Hiçbir zaman bu güler yüzü bırakmıyoruz, tamam mı? İnsanları suçlayıcı değil, onları kucaklayıcı bir şekilde yaklaşıyoruz. Geçen bayram yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. Gösteri otobüsüyle önce bayramlaştık, şeker ikram ettik. Sonra gösteri başlayınca... sonrasını hatırlamak bile istemiyorum. Komiserim, onlar da bizim üstümüze çok geldiler. İkram ettiğimiz şekerin de mi hatırı yok? Komiserim, keşke kahve ikram etseydik. 40 yıllık hatırı var hesabı. Belki böyle tatsızlık da olmazdı. Doğru, aslında kahvede hatır var. Kahvede hatır yok ki. Kafein var. Evladım, sen şekeri kolonyayı al, yol ağzında bizi bekle, tamam mı? Olmaz mı canım? Hadi bakalım. Hadi benim aslanım, hadi. Emredersiniz komiserim. Çocuklar, ben sizden çok memnunum. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Bu noktaya tayinleri kim düzenlediyse gerçekten böyle nokta atışı yapmış resmen. Sen daha önce görevin neydi bakayım? Trafik polisiydim komiserim. Koç, maşallah koç. Ya sen? Motosikletli Yunus komiserim. Yiğit bunlar, yiğit. Ya sen? Bisikletli Pirana komiserim. Hey, de aslanlarım benim be. Bizim Luna Parkçı neydi, bilen var mı? Hani kaykaylı fok falan mıydı yoksa o? Komiserim o çocuk şubesinde görevliydi. Ya, hiç şaşırmadım doğrusu. Arkadaşlar, çok sağlam bir ekibiz şu anda. Ben bu ekiple başaramayacağım iş yok diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Her şey vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için. Birimiz, hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye? Komiserim, eğer kızmaz gücenmezseniz size bir şey sormak istiyorum. Tabii sorabilirsin oğlum. Komiserim, sizin bir başarısızlık sonucu buraya sürüldüğünüzü söylüyorlar, doğru mu? Ah be çocuğum. Ah, deştin yine yaramı bayram günü. Maalesef doğru. Ürettiğim proje tam bir hayal kırıklığına uğradı. Sonra beni buraya gönderdiler. Neydi amirim ürettiğiniz proje? Gelin size anlatayım ne olduğunu. Tam 6 yıl önce. Eğer daha yükseğe terfi etmek istiyorsanız elle tutulur projeler geliştirmelisiniz dediler. Ben de başladım bir şeyler geliştirmeye. Şu noktadan yola çıktım. Narkotik köpekleri. Biz bu hayvanların koku alma duyularından faydalanıyoruz değil mi? Neden başka hayvanların özelliklerinden de yararlanmayalım dedim. Narkotik sincap olayına girdim. Narkotik sincap mı? Evet oğlum, narkotik sincap. Bir tane ormandan yavru sincap buldum. Ve 4 yıl boyunca eğitmeye çalıştım onu. Tek başıma eğittim sanmayın. Yurt dışından özel bir ekip bile getirdim. O zalim sincap için neler yapmadık neler. Peki komiserim, başarılı oldu mu proje? Başarılı olsaydı eğer. Şimdi sen burada bana başarılı oldu mu komiserim diye sorabilir miydin? Tabii ki fiyaskoyla sonuçlandı. De ne fiyasko? Hem de ne fiyasko. Nasıl bir fiyaskoydu komiserim? Törensel fiyasko. O gün tüm dünyadan basın mensupları vardı. Türk Polis Teşkilatı'nın dünyaya bir hediyesi olacaktı bu. Halk, polis, protokol, basın derken tam bir kutlu gündü. Herkes nefesini tutmuş, bizim narkotik sincabının marifetlerini bekliyor. Sahanın ortasına bir paket uyuşturucu gömdüler. Sonra da bizim sincabı salıverdiler. Peki ne yaptı sincap? Buldu mu paketi? Ne bulacak? Zalim sincap bir sıçradı. Törene ailesiyle gelen patlamış mısır yiyen kızın elindeki kese kağıdına daldı. 3-5 mısırı ağzına doldurmuş. Oradan protokollerin omuzlarından, kafalarından seke seke meşe ağacına çıktı. Sonra odala budala derken gözden kayboldu. Ortalık buz kesmişti. Herkeste bir şaşkınlık vardı. Müdür bey aldı mikrofonu eline, ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Efendim, sincabımız aldığı eğitim gereği küçük işlerle uğraşmayıp uyuşturucuyu ülkemize sokan dış mihrakları tespite gitmiştir. Raporla şubemize dönüş yapacaktır dedi ve ortalığı yatıştırdı. Çok üzücü be amirim. Ne nankör sincapmış. Sadece tek bir pozitif tarafı oldu bu olayın. O da Koreliler bizi örnek alıp narkotik kedi olayına girmişler. Başaramasak da örnek olmuşuz. Tabii bu da bir teselli. Ya çocuklar, narkotik köpeği dedik de bizim Joe nerelerde görünmüyor ortalıkta. Amirim hiç sorma. Koklaya koklaya müptelası oldu. Yuvasını falan dağıttı. Yuvasını mı dağıttı? Ah canım, o yavru köpecikler ne yapar şimdi? Amirim yuvasını dağıttı derken kemik bir tarafa, mama kasesi bir tarafa, suluk bir tarafa dağıtmış yani. Olsun be oğlum, bu da dramatik yani. O son zamanlarda kaçakçılık şubesinden Rocky ile çok takıldı. Dedim bak Joe, bununla fazla takılma. Bu Rocky çok fazla Hint keneviri operasyonuna katıldı. Huyu suyu değişmiştir dedim. O da bana hav hav demişti. İşte söz dinlememenin cezası tabii ki. Amirim, bir yolcu otobüsü yaklaşıyor. Hadi çocuklar hazırlanın. Önce sakin sakin bayramlaşıyoruz, tamam mı? Kimlik kontrolü falan yapmıyoruz. Güler yüz, güler yüz. Gülün bakayım. Değerli yolcularımız, Hepinizin bayramınızı kutlar, kazasız belasız yolculuklar dilerim. Evet çocuklar, sırayla kolonya ve şeker ikram edin. Evet, ben de şoför arkadaşa bir iki kelam edeyim. Sağ olasın komiserim. Sizi böyle güler yüzlü ve ikram sahibi görmek ne güzel. Tabii biz devletin güler yüzüyüz. Yahu senin gözlerin kan çanağına dönmüş be birader. Göz altlarında pazar torbası gibi olmuş. Komiserim 17 gündür yollardayım. Çok yoruldum be komiserim. Ya bu komiserim lafı bana soğuk geldi. Nezarette kaldığım günler aklıma geliyor. Size isminizle hitap etsem nasıl olur? Neden olmasın? Benim ismim Halis. Şimdi Halis abi, dedim ya bizim meslek zor. Uzun ince bir yolu var. Bir de bazen yolun sonu görünüyor. Neredesin sen? Oo, senin kafan gitmiş iyice uykusuzluktan oğlum. Türkülerle falan konuşmaya başladın sen. Haftanın her günü böyle yolculuk edersen ne olacak? Pazar, pazartesi, salı, çarşambayı sel aldı. Ya bak şoför kardeşim, arabayı çek şöyle bir kenara. 2 saat uyu, kendine gel. Varsın 2 saat, geç gitsinler varacakları yere. Canlarından daha mı kıymetli canım? Ben artık istesem de uyuyamıyorum Halis abi. Uyku düzenim bitti. Şu anda rüyada mıyım, gerçek hayatta mıyım onu bile kestiremiyorum Halis abi. Bir cimdik at abi bana be. Rüyadasın şoför kardeş, rüyada. Burası da Halis harikalar diyarı. Hadi be çek şu otobüste dinlen. Arkadaşlar ne meslekler var görüyorsunuz değil mi? Amirim, yolcularla bayramlaştık. Şeker, kolonya hepsi tamam da. Bir problem yoktur herhalde değil mi? Amirim, şu ileride sağ tarafta oturan adam var ya, şeker ve kolonya ikramından sonra değişti, terlemeye başladı, rengi değişti. Şimdi de kaçamak bakışlar atıyor. Yapmayın oğlum, şimdi adamla bayramlaştık, şeker ikram ettik, kimlik kontrolü yani hiç yakışık almaz. Amirim, ona baktığımızı anladı, kaçacak gibi. Kaçıyor. Dur kaçma, gel buraya. Arkadaşlar siz diğer kapıyı tutun. Yakaladım amirim. Getirin buraya getirin. Kardeşim çıkar kimliğini bakayım sen. Ya amirim bırakın gideyim. Bayram şimdi. Senin kaçasın varmış gibi biz de yakaladık. Adam gibi koltuğunda otursaydın hiçbir şey yoktu şimdi. Panik oldum işte, ne bileyim. Alın arkadaşın kimliğini, hemen kontrol edip getirin çocuklar. Kesin bir şey var sende, ben anlarım. Komiserim ben panik atak hastasıyım. Kapalı yerde kalamadım. O yüzden telaşlandım. Siz yanlış anlıyorsunuz. Sen içini serin tut. Şimdi ne olduğunu anlarız yavrum. Amirim, şu anda Interpol dahil tüm dünyada aranan çok ünlü bir psikopat, katil, hırsız, tokatçıyla karşı karşıyayız. Size demedim mi ben hemen anlarız diye? Hem bu üçü bir aradaymış. Psikopat, katil, hırsız, tokatçı. Bu çeşitlerin sadece psikopat olanları pek işe yaramıyor demek ki. Bak komiserim, yapmayın bana bunu. Az önce ne güzel bayramlaştık. Ya valla şeker yedik. Ya bu kelepçe ne böyle ya? Bizim de hiç hoşumuza gitmedi bu durum. Sen kaşındın. Benim bile zoruma gitti ya. Katil hırsız adama bak. Şekerle kandırılmış çocuğa döndü. Ne bileyim, içim parçalandı be. Önce nezaket, sonra nezaret. Yok yok öyle değil. Önce nefis nane, sonra hapishane. Dur bakayım. Sana bir iyilik yapacağım, tamam. Nasıl bir iyilik abi? Yoksa... Sen yaklaş. Buyur abi. Şu şekerliği karıştırayım. Burada bir kakaolu olacak. Ha buldum. Al sana kakaolu şeker. Abi... Beni idam edin. Abi bana müebbet verin. Psikonejdet olalı böyle zulüm görmedi. Canımı alın abi. Önce güler yüz, sonra derimi yüz. Vay ben öleyim vay. Bir de kakaolu şeker veriyorsunuz. Yersen kakaolu şeker, bu iş böyle karakolda biter. Kafiyene kurban olan komiser. Alerji yapar bana kakaolu şeker. Ya çocuklar bak uzaktan çok sürat yapan bir araba mı geliyor, yoksa bana mı öyle geliyor? Evet amirim, bayağı bir süratli geliyor. Geçin hadi şu tarafa. Şeker kolonyayı hazır edin. Eğer durmazsa bizi aşıp geçebilir bu hızla. Hop dur bakalım. Nereye gidiyorsunuz böyle acele? Memur bey, bayramınız mübarek olsun. Çok acil. Arkadaşı hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor da ondan hızlıyız. Ne oldu ya o çocuğa? Öyle cik sesler geliyor. Hiç sorma komiserim. Arkadaş sen de yetenek misin yarışmasında? Ağzıyla kuş tuttu da. Sonra ne oldu? Jüriden 3 tane evet alınca heyecandan ağzındaki kuşu yuttu. Öyle mi? Devam edin. Geçmiş olsun. Kuşa da arkadaşınıza da geçmiş olsun. Hadi bir şey olmadan yetişin hastaneye. Hadi bakayım hadi. Amirim, az önce gidenler galiba kamikaze çetesinin üyeleriydi. Ne? Şu Luna Park çetesi mi? Evet amirim. Nereden bildin? Şu robot resme bakar mısınız? Yok canım, yani hiç benzemiyor. Evladım, 40 yıllık polis halisi kim kandırmış da onlar kandıracak? Boş geç hadi, boş geç. Evet amirim, siyah son model bir araba yaklaşıyor. Şoför de telefonla konuşuyor ayrıca. Ya bayram bayram ceza mı yazacağız şimdi? Uyaralım gitsin. Bayramınız mübarek olsun. Beyefendi, araç kullanırken telefonla konuşuyorsunuz galiba. Çok özür dilerim memur bey. Milyoner olmak isteyen yok mu yarışmasına arkadaşım katılmıştı da telefonla jokerini kullanıyor. Beni aradı. Çok özür diliyorum komiserim. Tamam. Dur, soruyu sor bakayım. Biz de biliriz belki. Evet, durun soru geliyor. Bir deyime göre kandırıldığında düşülen şey. A. Çukur. B. Bataklık. C. Bunalım. D. Tonga. İnsan kandırıldığında bunalıma düşer. C. Bunalım. Cevap veriyorum. C. Bunalım. Ya ne oldu? Yüzün ekşidi. Yanlış cevapmış komiserim. Hay aksi. Ya çok özür dilerim. Bayram bayram maydanoz olduk. Ha, maydanoz dedik de maydanozlu şekerimiz var. Size onlardan ikram edelim isterseniz. Komiserim, şu an moralim çok bozuk inanın. Müsaadenizle yoluma devam etmek istiyorum. Tabii buyurun devam edin. Amirim bayram bayram bu ne yarışması ya? Amirim arabadaki şahıs her yerde aranan ünlü dolandırıcı Dolap Ekrem'miş. Az önce telsizden anons geçtiler. Adam her yakalanışında böyle dolaplar çevirerek kaçmayı başarıyormuş. Bizi resmen Tonga'ya düşürdü amirim. Evet doğru cevap Tonga olacaktı. İnsan kandırıldığında Tonga'ya düşer değil mi? Evet komiserim, yani şu an sizin içinde bulunduğunuz durum gibi. Ah be Ekrem, gün ola devran döne. Aslında amirim siz doğru cevabı verdiniz bence. İnsan kandırıldığında bunalıma düşer. Ne alakası var şimdi? Sizin şu içinde bulunduğunuz durum gibi. Ver evladım ver. Oradan bir kakaolu şeker ver de ağzımızın tadı düzelsin. Güle güle bayram adlı oyunumuzu dinlediniz.